سورة البقرة درس نمبر شپږ شپیتم. صرف په بیګانی درس باندې لغونه رڼا اچو، بیا ان شاء الله مخیتا آیات کې ان شاء الله بیان کو. التا ذکر یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دی، مقرر شوی دی په تاسو باندې بدله اغستل په قتل کې. الحر بالحر آزاد په بدله د آزاد کې. نو په دې باندې منګه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسلک مطابق هغه وی چې کله یو آزاد سړی ولګید او غلام یې مړ کو، غلام یې قتل کو، نو د آزاد به د دغه غلام په بدله کې قتلېږي. چې کوم ائمه وی چې نه د هغه نسب د هغه ذات اوچت دی، امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو جواب کوي چې نسب او ذات اوچت دی خو ارواح ټول یو شان دي، روحونه ټول یو شان دي. او هغه په هغې باندې د سورة المائدې هغه آیات 45 نمبر آیات کې او هغه فرمایي وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس. الله پاک فرمایلی دي چې مقرر کړی ما په دې باندې چې نفس په بدله د نفس کې، نو د غلام هغه نفس هغه هم نفس دی او د آزاد سړي نفس چې کوم دی هغه هم نفس دی. نو د دې وجه نه چې آزاد غلام وجلی نو هغه به د غلام د قتل په دغه کې په بدله کې دغه آزاد سړی به قتلولی شي، قصاص کولی شي. ها معافی که څوک کوي جدا خبره ده، لکه او هغه دلیل لپاره سوچ په دې باندې بیګا لغونی یعنی تفصیل نشو. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی اوس یو سړی دی، غلام دی ولګید او آزاد سړی مړ کو، نو د غلام سره به څه کیږي؟ نو هغه وی چې غلام خو تاسو قتل کوئ، نو څنګه چې غلام تاسو د آزاد په بدله کې قتلوئ، نو څنګه چې غلام مړ شوی دی او قتل کړی دی، نو د هغه په بدله کې به آزاد سړی چې کوم دی نو هغه وجلی شي او هغه به قتلولی شي. ها معافی هغه جدا خبره ده چې څوک چاته معافی وکړي. دارنګي دا یو مسله چې په یو ملک کې مسلمان ملک دی، پای کې یو سړی کافر اجازت اغستې دی، نو چې کافر اجازت اغستې دی هغه ته اجازت میلاو شوی دی، اوس که دی چا مسلمان سړی ووجه نو دا مسلمان به د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فنیز وایي چې دا به د ده په بدله کې قتلېږي به. او چې څوک وایي چې نه به قتلېږي نو هغه جواب کوي د دې خبرې چې کله د دې غلا د دې دغه نه د دې غلام نه د دې ذمي نه چې دا ذمي دی د ده نه غلا وشوه، نو ته د دې آزاد سړي او یا د عام چې د پاکستان لکه مثلا په یو ملک کې مسلمان سړی دی نو دا هغه نه ته لاس کټکی که نه کټکی، نو څنګه چې دغه دفه ته جاری کوي او د ذمي ذمي چاته وایي ذمي هغه سړی چې کافری او د مسلمانانو په ملک اجازت ورته میلاو شوي چې د دلته اوسېدی شي د حکومت ته طرف نه، دې ته ذمي ویلی شي او یې کافر، نو اوس د دغې ذمي د مرګ متعلق که دې چا مړ کو په ده به دغه مسلمان په بدله کې د قصاص وجلی شي. او چې څوک وایي چې نشي وجلی نو هغه جواب دا کوي چې همدغه ذمي دی چې د ده نه مسلمان غلا وکړه نو ته ته لاس پرې کوې، هغې دپاره خو ته سزا ورکوې، نو څنګه چې د هغې دپاره سزا ورکوې نو دلته چې ذمي مسلمان وجلی دی نو د هغه دپاره هم که معافي نه نو بیا به د هغه په ځای هغه قتلېږي. نو دا د وضاحت دپاره ځکه چې زموږ دا درس کومو کومو ځایونو ته ځي مشرق او مغرب کې چې کوم دی نو یو ځای بل ځای، نو که څوک داسې خلک چې هغې لیکل کوي نو بیګانی درس کې دا تفصیل نه و شوی. منګ العبد بالعبد ویلو خو موږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د طرف نه چې کوم جوابونه وو هغه جوابونه موږ نه وکړي. نو چې جوابونه وشو نو اوس که پرونی درس کوي که هر ځای کې چا لیکل کړي نو هغې سره د دې برابرتیا وکړي چې خپل درس او د قرآن هغه تفسیر هغه برابر شي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كتب عليكم مقرر شوي دي پتا سبان دي اذا حضر احدكم الموت كلا چه حضر شي او کس تاسو تا مرگ يعني علامه دا مرگ ان ترك خيرا الوصيه كپري خودي وي مال الوصيه وصيت كولي للوالدين دا پار دا مور پلار والاقربين او دا پار دا خپلو خپلانو بالمعروف فشري طريقه باندي حقا علی المتقین لایق ده دا خبره په پرهیزګارانو باندې. بعضې خلک د دې آیات متعلق لیکي چې د دې آیات حکم منسوخ شوی دی. ولې هغوی دا دلیل پیش کوي چې په ابتدا کې د میراث دپاره حکم نو راغلی، نو چې کله سورۃ النساء کې د میراث دپاره د مور او پلار دپاره حصې مقرر شوې، نو چې کله حصې مقرر شوې نو د هغې نفس د دې آیات حکم چې کم دی نو دا منسوخ دی. خو په دې باندې امام رازی رحمۃ اللہ علیہ او سیوطی رحمۃ اللہ علیہ او شیخ القرآن د پنجپیر هغې دا توجیه پیش کوي چې آیات منسوخ نه دی. آیات منسوخ ځکه نه دی چې دلته لفظ بالمعروف راغلی دی. نو چې لفظ د بالمعروف راغلی دی معنی دا چې په قانون د شریعت، نو هغوی څه جواب کوي؟ یو سړی دی اوس مړیږي، اوس آیات د منسوخوالي نه څنګه به بچ کیږي؟ حکم منسوخ هغوی وایي نه دی. اوس یو سړی دی هغه مړیږي او علامات ته مرګ ورته راغله، نو په قانون د شریعت ته دی وایي چې زمانه کم مال پاتې کیږي نو زما دا مال په قانون د شریعت باندې تاسو تقسیم کوي. نو په دې توجیه سره آیات ته منسوخوالي نه او د دې آیات حکم د منسوخوالي نه بچ شو. دویمه خبره دا کوي، یوه خبره دویمه خبره دا کوي چې یو سړی دی د هغه مور پلار یا یو د دواړو نه کافر دی، نو د کافر خود مسلمان په میراث کې حصه نشته. نو چې کله نشته او دی مړیږي نو د مور اگر که کافر ده یا پلار کافر دی یو یا دواړه، نو د دواړو د پاره دی وصیت کی چې زما په مال کې دی له امسی سور کوي. ولی سورۃ اللقمان 15 نمبر آیات کې الله فرمایي وصاحبهما معروفا، اگر که مور پلار مشرکان دي خو ته ورسره ملګرتیا ساته په شرعي طریقه باندې په ښه طریقه باندې ښه ورسره کوه. نو د مور پلار دپاره که کافر و نو د مرګ په وخت کې چې علامې درته راغلي دي نو د هغې دپاره حصه نشتې، خو هغې دپاره ته وصیت وکړه بالمعروف په شرعي طریقه باندې زما د عمل تقسیم کوي. دویم دا چې زما د مور پلار پکې خیال وساتئ. حقا علی المتقین دا لایق ده په متقیانو باندې. اوس وصیت دوه قسمه دی، یو وصیت په دین باندې دی او یو وصیت د مال دی. نو د مرګ نه مخکې مخکې تاسو لږ مخکې لوستی وو 133 نمبر آیات کې کله چې یعقوب علیه السلام ته علامې د مرګ رالی نو بچو ته یې څه وی؟ تاسو به د چا عبادت کوئ؟ قالو نعبد الهک و اله آبائک، من با عبادت کو استا او استاد مشرانو چې استا مشرانو د چا عبادت کړی چې ابراهیم علیه السلام او اسحاق علیه السلام د چا عبادت یې کو؟ د الله تعالی. من با داغ یو الله عبادت کو. نو د مرگ په وخت کې دا تعالی په کار دی چې د مرگ نه مخکې مخکې اومه په کور کې خو الحمدلله سړی خپل اسلامي چې کم قوانین دی په خپل کور کې سړی د ناپېسکولو کوشش کوي، خو که پرس کو مرگ درته راغی نو د مرگ نه پس هم دا کوشش وکړه چې وصیت پرېږدي چې بچو ما پسې چېرته څوک ونه جاړي ورئ، بچو ما پسې چې تړومبه ما خام او دوی ما خام او درې ما خام او نه کوي جمعه شپه او نه کوي سلیخته او نه کوي چرته ما پسې خیرات چې تاسو خوخه د پکه مرزي کوي خدا رضی ولا مکرروي کال شپه را پسې او نه کوي بچو زما قبر چرته پوخ نه کوي وره ولی دیالس احادیث په دې راغلي دی نبی علی السلام چې په قبر باندې بابا دې نه کوي په خوي بینه او کینې به پینه دی کل به پینه کوي دیالس احادیث په دې راغلي دی او ان شاء الله چې زای راشي موږ هغه دیالس والا احادیث په دې باندې بیا خایو چې دا کم کم ځای کې ذکر دي نو بچو زما قبر چرته پوخ نه کوي وزنانو تاسو جاړې اکثر د غم په وخت کې خو جڑا خو د سترګو نوخ کې بایدل دا خو ستا اختیار کې نه دی خو چغې ستا اختیار کې دی که نه دی نو ما پسې چرته چغې ونه وای دا نمونه وصیت د دین چې را د الله د توحید خیال ساتي د قران کریم په خپل کور کې د درس او تدریس خیال ساتي د گاونډیانو خیال ساتي زما چې کوم دوستان دي خپلوان دي زمنګ داغي خیال ساتي دا نمونه وصیت د دنیا د پاره د دین د پاره او دویم وصیت د دنیا د پاره چې بچو زمړیږم خو زما د مرګ نه پس چې د الله کوم قانون دی نو په هغه قانون د شریعت باندې زما مال چې کوم پاتې شي نو تقسیم وای به بل وصیت د زیاتی وصیت دی اوس مال کې د درې میسې نه زیات وصیت کوي نو دغه وصیت چې کوم دی نو هغه نافذ نه دی د درې میسې نه زیات او درې میسه نبی علیه السلام وایي چې زیاته ده او که د درې میسې نه چا زیات وصیت کو نو دغه وصیت قابل قبول بنی اوس یو سړی دی وصیت یې کو چې زما د مرګ نه پس زما په پیسو باندې د ګناه کارونه وکړي سینما پې جوړه کوي دارنګې نور د ګناه څه خبرې دي هغه کارونه دي په هغه پیسو باندې وکړي نو دغه وصیت چې کوم دی نافذ نه دی ځکه چې دی کې ناپرمانی د الله تعالی ده او د الله په ناپرمانۍ کې د بنده تابعداري نشته لا طاعت لمخلوقی فی معصیت الخالق کله چې د الله ناپرمانی کیږي د مخلوق تابعداري به بیا هغې نه کوي چې د الله پکې ناپرمانی راځي او ته وایي دا پلان کې وصیت کړی دی او الله پکې د الله ناپرمانی راځي نو بیا به د داسې خیال نه ساتي نو دا وصیت لایق دی په متقیانو او په پرهیزګارانو باندې فمن بدلو نو چا چې بدل کړ دې وصیت لرا بعد ما سمعه فاستغنا چې واورېده دې وصیت لرا فانما اثمه یقینا ګنا د دې بدلولو علی الذین په هغه کسانو باندې یبدلونهو چې بدلی دی لرا ان الله یقینا الله تعالی چې دی سمیع علیم اوریدونکی پوه دی معلومه خبره ده چې کوم یو سړی د چا په وصیت باندې ګوا شي او دې هغه وصیت بدلی نو دا او د شریعت مطابقی نو هغه وصیت بدلول چې کوم دی الله تبارک و تعالی وی دا ګناه دی د پاره د هغه خلکو چې هغې بدلی وصیت لره فمن خافه نو هغه څوک چې یریده من موسن د وصیت کوونکي نه جنفن د میلان کولو نه او اثمن یا د ظلم یا د ګناه نه فاصلها بینهما نو صلح یې وکړه په منځ د دې کې فلا اثم علیه نو نشته د ګناه په ده باندې ان الله غفور الرحیم یقینا الله بهونکی او رحم کوونکی دی مخکې ووې چا چې وصیت بدل کړ نو هغه ګناهګار دی نو دلته وایي ګورئ خیال کوه که چېرې تا وصیت ناس وې او سړي له مرګ راغ یو سړی دی هغه مړیږي او هغه وصیت کوي په دغه ټیم کې او دی چې دا مړ کیږي دی وصیت ته زیاتی کوي چې بل محرومه کوي نو دا سړی ورته وایي چې ته ولې دا بل سړی محرومه کوي نو دا سړی چې دروغې او د صلح کوشش کوي نو په داسې سړي باندې ګناه نشته ګناه په هغه چا دی چې زیاتی کوي دی خو د خیر اول هغه ته دا خبره وکړه چې یاره ته د یو د پاره وصیت کوي او دا مال خو په دې کې خو نورم ستا میراث خوارش دی نو چې ته د یو د پاره کوي د نورو د پاره نه کوي دا خو ته ځان سره ګناه وړی نو په داسې وخت کې که دې یعنی د ده په منځ کې جوړ جاړې راولي نو په داسې سړي باندې ګناه نشته په ده باندې چې صلح وکي په منځ د دی کې اول خواړو هغه مننه خو بیا په سنا صد اومنه نو د داسې کس ته پاره چې هغه د دغه مړکیدون کې د پاره او د دې پاتې کیدون کو خلکو د پاره خیر ولټي نو په داسې سړی باندې ګناه نشته فلا اسم علیه نو نشته د ګناه په دماندې ان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور الرحیم بهون کې رحم کون کې دی الله تبارک تعالی بهون کې او رحم کون کې دی هغه با تا ته بخنه وکي ځکه چې تا کوشش ته خېګړې کړې دی او هغه به پتا رحم وکي ځکه چې تا کوشش د خیر کړې دی نو د دې وجنه د هر چا د پاره یو مؤمن مسلمان سره دا نه خای چې هغه د ظلم او د زیاتینا کار واخلي او د وصیت کوونکی هغه نس او وصیت چې کم دی د خپل مطلب د پاره یا د خپل ځان په دغه خلکو کې د دې د پاره چې زه چاته نږدې شم دې دا بدلی نو دا داسې ده چې د ځان د پاره ګناه واغستې ده نو په کار دی چې مسلمان د بل هر چا د پاره که هغه مرګ والا کس دی چې مړیږي نو هغه نه خو دنیا اسی هم پاتې شوه هغه خو لاړ اخیرت ته ورمخکې شو خو چې د هغه نه څوک پاتې دي هغه کم مال پرېښودې دي یا د ده په مخ کې وصیت کړی دی نو هغه وصیت کې د دا خیال وساتي چې هر چا ته خپلې خپلې حصې پوره میلاو شي او په هغې کې ظلم او د زیاتي نه کار وانخلي نو دا نمونه خیر لټونکي سړی دا الله تبارک وتعالی به ورته بخنه وکړي الله تبارک وتعالی به پرې رحم وکړي کتب علیکم مقرر شوی دی په تاسو باندې دا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي یو کس تاسو ته علامات ته مرګ ان ترک خیرا الوصیتو که پرېښودی وي مال الوصیتو نو وصیت کولی للوالدین د پاره د مور پلار والاقربین او د پاره د خپلو خپلانو بالمعروف په شرعي طریقه باندې حقا علی المتقین لایق دا خبره په پرهیزګارانو باندې فمن بدله نو هغه چا چې بدل کو بعد ما سمعو پس د هغې نه چې واورېد دې وصیت لرا فانما اثمو نو یقینا ګناه د دې علی الذین په هغه کسانو باندې دی یبدلونه چې بدلی دې لرا ان الله یقینا الله تعالی چې دی سمیع علیم اوریدونکی فوه دی فمن خافا نو هغه څوک چې یریده من موسن د وصیت کوونکي نه جنفا د میلان کولو نه او اثمن د ظلم نه د ګناه نه سړی ورته ناست دی او د علامې د مرګ رالې او دې ګناه طرف ته وصیت خپل بوزي دی ورته وایي مه کوه دا کار کنه ګوره تا نه چې کم پاتې کیږي د ټولو خیال وساته یو طرف ته میلان مه کوه چې ګناه کې ککړ شي او د ګناه د وجې نه چې کم دی نو مجرم وګرځي نو دې د هغې اصلاح راوستل غواړي نو الله پاک وایي فاصلحا بینهم چې صلح یې وکړه په منځ د دی کې فلا اثم علیه نو نشته د ګناه په دمانې په داسې صلح کوونکي بیا ګناه نشته ان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور الرحیم بهونکې رحم کوونکې دی